Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, Gezegenin Geleceği programını sunar. Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bu programımızın konusu iklim değişikliği. Küresel ısınma ile beraber hem kuraklıklar hem yağışlar artacak deniyordu. Acaba kader kapıyı çaldı mı? Daha doğrusu kapıyı çalan, karbondioksiti atmosfere salan insanın ahmaklığı mı? Türkiye'nin en yağışsız yıllarından biri yaşanırken Alman uzmanlar bir uyarı yaptı. Buna göre El Niño'nun etkisiyle 2014 kaydedilmiş en sıcak yıl olabilir. Zira Pasifik Okyanusu'ndaki ılık suların yüzeye yükselmesi ve ekvator boyunca Amerika kıtasına yönelmesiyle oluşan hava hareketinin bu yıl gerçekleşmesi bekleniyor. Milliyet'te yer alan habere göre El Niño ismi verilen bu hareket ile atmosfere ciddi miktarda sıcaklık yayılacak. Bu durumun gerçekleşmesi durumunda iklimlerin altüst olacağı ve 2014'ün çok sıcak geçme ihtimalinin arttığı belirtiliyor. Almanya'daki Justus Liebig Üniversitesi'nden Armin Bunde önderliğinde bir grup bilim insanı farklı bir yöntem kullanarak El Niño'nun neredeyse bir yıl önceden tahmin edilebildiğini açıkladılar. Ekvator bölgesi ve Pasifik'in geri kalanı arasında sıcaklık farklarını inceleyen Alman bilim insanları, İki bölgenin aralarında farkın azaldığını, El Niño oluşumunun ihtimalinin arttığını gözlemlediler. Sonuçları değerlendiren Armin Bunde, bu yıl El Niño oluşması ihtimali için %76 gibi çok yüksek bir değer verdi. Bu arada İstanbul'da çarşamba 20 dereceyle Şubat ayı sıcaklık rekoru kırıldı. İTÜ öğretim üyesi Miktat Kadıoğlu katıldığı canlı yayında, daha önce en yüksek sıcaklığın 18.3 derece olarak ölçüldüğünü belirterek, hafta sonu İstanbul'da hava soğuyor ama salı gününden itibaren sıcaklık 25 dereceye kadar yükselecek dedi. İstanbul'da düzenlenen 2. Barajlar Kongresi'nin açılışında konuşan Bakan Eroğlu, "Biz büyük bir şehri tek bir kaynaktan beslemiyoruz. Alternatiflerimiz var, ABC planlarımız var. Alınacak tedbirleri alıyoruz. İstanbul'da şöyle bir endişe var. Geçmişte büyük sıkıntı çekildiği için vatandaşta endişe var. Onlar düşünmeyecek, biz düşüneceğiz. Vatandaş rahat olsun, yağış azlığı var. Bu akşam inşallah yağışlar gelir. Biz zaten İstanbul için büyük düşünmüştük. Istranca derelerinde baraj kurduk. Terkos'a akıtıyor. İlk defa bizim düşündüğümüz muazzam içme suyu üretim ve dağıtım merkezi kurduk iki telliye, dünyada en ileri içme suyu arıtma tesisleri var," diye konuştu. 2007 yılında kuraklık olunca Melen suyunu daha erken tarihte İstanbul'a getirip Ömerli Barajı'na akıttıklarını söyleyen Bakan Eroğlu, "Büyük bir çalışma ile Melen'in suyunu Ömerli'ye akıttık. İstanbul'a kuraklık yaşatmadık. Şimdi Melen'in suyunu boğazın altından kağıthaneye kadar getiriyoruz. Şu anda ikinci bir hatta su biriktirelim diye Melen Barajı'nın inşaatına başladık. Biz bu kuraklığı da atlatırız, merak etmeyin, vatandaşımız merak etmesin, İstanbul'a su sıkıntısı yaşatmayacağız," şeklinde konuştu. Doğal kaynaklar kış aylarında olmamıza rağmen kurumaya yüz tutmuş ve tüm barajlardaki su seviyeleri normalinin çok altındayken İstanbul'a yaz ayları boyunca sorunsuz nasıl su verilecek merak konusu oldu. Kaldı ki İstanbul için başka ekosistemlerin suyunu çalmak ne kadar ahlaki, bu ayrı bir konu, ta Melen'den hatta ıstırancalardan. Dünyanın bir bölgesi kuraklıkla boğuşurken bir bölgesi ise seller altında. Aşırı yağışlı bir kış geçiren İngiltere'de bugün için yine şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı yapılıyor. BBC hava tahmini uzmanı John Hammond, Atlas Okyanusu'ndan yeniden şiddetli yağış ve rüzgarların geleceğini söylüyor. Yağış beklentisi ise ülkenin güney ve güneybatısında geniş bölgelerin haftalardır su altında olduğu ülkede endişe yaratıyor. Meteoroloji Dairesi yetkilileri İngiltere'nin güneybatısında cuma günü için şiddetli yağış, güney sahilinde ise şiddetli rüzgarlara hazırlan anlamına gelen turuncu alarm verdi. Kuzey İrlanda, İskoçya'nın güneyi ve İngiltere'nin kuzeyinde şiddetli kar yağışı olabileceği konusunda da uyarı yapıldı. Çarşamba günü hızı 112 mili bulan rüzgarlar birçok bölgenin elektriksiz kalmasına, Cardiff'te de dahil birçok bölgede ağaçların kökünden sökülerek devrilmesine yol açmıştı. BBC uzmanı, "Kayıtlara geçen en yağışlı kış bu olacağı benziyor ve toprak suya iyice doyduğundan fazla su gidecek yer bulamıyor dedi. Uzmanlar bunun 1776 yılından beri yani son 250 yıldır yaşanan en yağışlı kış olduğunu söylüyorlar. Ulusal Bilimler Akademisi yani Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, küresel ısınma artmaya devam eder ve uyum önlemleri alınmazsa 2100 yılında kıyısal serlerin küresel ekonomiye yıllık maliyetinin şu anki 10 ila 40 milyar dolar seviyesinden 100 trilyon dolara kadar yükseleceğini ve yaklaşık 600 milyon insanın bu felaketlerden zarar göreceğini gösteriyor. Berlin merkezli Küresel İklim Forumu, Global Climate Forum yani yapılan araştırma, gelecekte yaşanan fırtınaların bina ve altyapılara yaratacağı tahribatlara yönelik ilk kapsamlı küresel projeksiyonları içeriyor. Bir taraftan deniz seviyelerindeki yükseliş, diğer taraftan nüfus artışı ve ekonomik büyümeye bağlı olarak felaketlerin boyutlarında artış yaşanacağı, Şangay, Manila ve Lagos gibi hızla büyüyen mega kentler göz önüne alındığında özellikle Asya ve Afrika'da yaşanacak fırtınalardan bu bölgelerin çok etkileneceği belirtiliyor. Karbonsuz bir ekonomi, acısız ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.